zapowiedzi tych życzliwych także jutro. Życzliwie jeszcze podpowiem, że wiatr silnie wieje i to w całym kraju, zatem czapka. Koniecznie z pomponkiem, bo to podobno ten pomponek najbardziej grzeje. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy za dziś. Życzymy spokojnego dnia. Do usłyszenia w środę. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko, a do usłyszenia do 6. Kuba Dezo. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń, wiruje ci. Ten śnieg pośrodku lata, skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga los komety, ognisty meteoru wiesz. Odblaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdy był. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteoru wiesz. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, serwis, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jeśli ktoś straszy swoich pacjentów, to pomylił misję lekarza z misją biznesmena, mówi minister zdrowia i nie chce rozmawiać, dopóki gabinety są zamknięte. Lekarze także nie ustępują, cierpią pacjenci. Jest apel do turystów, którzy spędzają przedłużony weekend w górach, żeby nie wyruszali na szlaki, bo przyszła zima i warunki nie nadają się do wędrówek. W tym serwisie Trójki także o kolejnej decyzji papieża pokazującej, że Franciszek idzie pod prąd. Po wczorajszej rozmowie z premier Kopacz minister zdrowia nie zmienił zdania. Nadal uważa, że lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego stosują szantaż i nie chce zgodzić się na ich żądania. Trzeba kiedyś skończyć ten wieloletni proceder corocznego straszenia pacjentów tym, że przychodnie będą zamknięte. Wszyscy ci lekarze, którzy zamkną swoje przychodnie, nie mogą liczyć ani na jedną złotówkę finansowania z NFZ-u. Mówię wprost i brutalnie. Ci ludzie oczekują tego, że zabierzemy innym chorym 1 000 000 000 zł i damy lekarzom Porozumienia Zielonogórskiego. Takiej decyzji nie będzie. Ustąpić nie chcą także lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Jego szef Jacek Krajewski stanowczo reaguje na zarzuty ministra zdrowia i to jego obwinia za to, co się dzieje. Bardzo nas ten fakt smuci, że pan minister dla własnej ambicji nagle angażuje w ten konflikt naszych pacjentów. Chcemy jasno powiedzieć, że nie było nigdy problemu 2 000 000 000 zł w naszych negocjacjach. I kłamstwem jest, że żądamy dopłat pacjentów. Nie jesteśmy biznesmenami, jesteśmy lekarzami. Lekarze podczas negocjacji z Ministerstwem Zdrowia argumentowali, że jest za mało pieniędzy na podstawową opiekę zdrowotną. Sprzeciwili się też nałożeniu na nich dodatkowych obowiązków. Minister Zdrowia zapewnia, że kontrakty z NFZ-em podpisują kolejne przychodnie i kolejni lekarze. Do tej pory w całym kraju zrobiło to 79% przychodni i ponad 85% lekarzy. Ci pacjenci, których lekarze rodzinni nie przyjmą, mogą zgłaszać się do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć. Tam mają być przyjęci. A tymczasem, jak informuje Rzeczpospolita, NIK sprawdzi, dlaczego w Polsce jest za mało lekarzy. Zbada, jak uczelnie szkolą specjalistów i co robi resort zdrowia, żeby zahamować emigrację lekarzy. Teraz w serwisie Trójki powtarzamy apel górskich ratowników, bo w Tatrach i Beskidach prawdziwa zima, szlaki są nieprzetarte i zasypane śniegiem. Do tego w górach zrobiło się zimno. Andrzej Maciata z Topru. Nie mamy się czego spodziewać lepszego. Im wyżej, tym gorzej. To są warunki absolutnie niesprzyjające do jakichkolwiek działań w górach. Tu wręcz można powiedzieć, że naprawdę te prognozy trzeba sprawdzać i prognozy mówiły, że będzie po prostu źle, że będzie źle, a mimo to ci turyści, taternicy wybierali się w wysokie partie gór. Grupa turystów spędziła noc z soboty na niedzielę na Babiej Górze. Rano próbowali zejść, ale w trudnych warunkach zgubili drogę. Musieli wezwać pomoc. Jedną z osób trzeba było transportować na noszach. W innej akcji kilkunastu ratowników w bardzo trudnych warunkach musiało ściągać taternika, który utknął na ścianie nad morskim okiem. Papież Franciszek potwierdza kolejnymi działaniami, że chce dużych zmian w Kościele. Świadczą o tym ogłoszone właśnie nominacje kardynalskie. Środek ciężkości Kościoła jeszcze bardziej przesunął się na południe i generalnie do miejsc, które Franciszek nazywa peryferiami świata. W gronie 20 nowych kardynałów znalazło się tylko 7 Europejczyków i zaledwie jeden dostojnik pracujący w Watykanie. Jak przed rokiem, gdy po raz pierwszy mianował nowych kardynałów, Franciszek nie liczył się z niepisanym zresztą zwyczajem, że wszyscy szefowie urzędów Kurii Rzymskiej muszą być członkami kolegium kardynalskiego. Zlekceważył również tradycję stolic biskupich, których ordynariusze byli niejako automatycznie podnoszeni do tej godności. Gdyby papież uszanował ją, birety kardynalskie musiałby teraz wręczyć arcybiskupom Los Angeles, Filadelfii, Chicago i Madrytu. On tymczasem wybrał arcybiskupa Agrygentu na Sycylii, który zajmował się uchodźcami lądującymi do niedawna na Lampedusie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne ostre kroki Izraela przeciwko Palestyńczykom. Pierwszy z nich dotyczy dużych pieniędzy, które płyną ze Stanów Zjednoczonych. Drugi skarg do Międzynarodowego Trybunału Karnego. W ten sposób izraelskie władze reagują na prośbę władz autonomii palestyńskiej o przyjęcie do grona członków Haskiego Trybunału. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Dyplomaci poinformowali, że zwrócą się do amerykańskich kongresmenów o wstrzymanie wartej 400 milionów dolarów rocznie pomocy dla autonomii palestyńskiej. Izrael ma duże szanse na przeforsowanie tego pomysłu, bo większość w kongresie mają przychylni Izraelczykom republikanie. Wcześniej izraelski premier Benjamin Netanyahu zapowiedział pozwy przeciwko władzom autonomii palestyńskiej do Trybunału Karnego w Hadze za zbrodnie Hamasu w czasie wojny w Gazie. Z kolei w sobotę Izrael zamroził pieniądze na wypłaty dla palestyńskich urzędników, nauczycieli i innych pracowników budżetówki. Wszystko to jest reakcja na złożenie prośby o członkostwo autonomii palestyńskiej w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Palestyńczycy zapowiedzieli, że będą chcieli pozwać Izrael za zbrodnie wojenne oraz za budowę żydowskich osiedli na terenach palestyńskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Skrót najważniejszych wiadomości o 6.30. Teraz o pogodzie, a z północy napływa chłodne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, deszcz i deszcz ze śniegiem na zachodzie i północy, śnieg na południu, a także we wschodniej połowie kraju. W Sudetach przyrost pokrywy do 10 cm. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, na krańcach północnych i południowych porywisty. Wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, minus 1 stopień w Lublinie i Tarnowie, 0 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, plus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, 2 w Poznaniu i Wrocławiu, 3 w Trójmieście i Pile, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Zajrzymy i do tego. Rzeczpospolita pisze, patriota kupi droższy węgiel. Proszę bardzo. Znów węgiel i kopalnie. Większość rodaków w palących w piecach jest gotowa płacić więcej za polskie paliwo, by pomóc naszym kopalniom. Ciekawe, jak mają się do siebie obydwa te artykuły. Spróbujemy to porównać. A tu tygodnik się jakiś znalazł? No nie jakiś. To jest Newsweek, a to jest Wprost. Małżeńskie więzienie to w Newsweeku, a we Wprost premier idzie na wojnę. 100 dni Ewy Kopacz. To jest z kolei okładka tego drugiego z tygodników. Co dalej? No tak, tutaj historia obyczajowa, serial Ryszard Kalisz, ciąg dalszy. Darujemy państwu. Który to odcinek? Wypadałoby sprawdzić. No, powiem szczerze, że do Wenezueli się powoli zbliżamy. Ale trzeba by było zrobić w którymś momencie takie, wiesz, w poprzednim odcinku. No, chyba raczej nie. Ja propos zrobić, to też może dzisiaj trafiłeś kulą w płot. A, dobrze. Nasz dziennik pisze, to rzecz poważna, dzieci bez badań, pediatria. Tylko 71% dzieci w pierwszym roku życia przechodzi badania profilaktyczne, wyliczył nasz dziennik. Puls biznesu. No i tutaj proszę bardzo, żużel odzyska blask dzięki partnerstwu. Władze Świętochłowic chcą, by warczący sport, jak dawniej kojarzył się z miastem, za chęcią pójdą pieniądze. A tutaj już o Banku Gospodarstwa Krajowego, który pożyczy miliardy na czynszówki. Tutaj, czyli też na pierwszej stronie, ale wyżej nieco. O winie systemu pisze Dziennik Trybuna i sądzę, że to jest o służbie zdrowia, bo tak tutaj sugeruje obrazek niezbyt ciekawy i niezbyt optymistyczny. No i Trybuna to jako najważniejszy artykuł dziś zamieszcza w tygodniku do rzeczy. Łowczy trzeciej RP znowu poluje. Tak, tak. No, skojarzenia z państwa zapewne są właściwe. Chodzi o Bronisława Komorowskiego, który tu jest na okładce, ale czy znowu poluje? Na razie to ze znakiem zapytania. Rozumiem, że tygodnik do rzeczy wytropił prezydenta gdzieś w puszczy. Gazeta Polska codziennie. Dużo tych gazet dzisiaj, naprawdę, to szybciej. Bandyci trafią do twojej przychodni. Więzienne szpitale idą do likwidacji, pisze. Także o służbie zdrowia. Gazeta Polska codziennie w swoim artykule na stronie pierwszej. 100 dni Ewy Kopacz, zaczęły się schody do Polska The Times. Rok wyborów w Polsce i na świecie, czyli prognozy na nadchodzący rok w polityce, także w tym dzienniku. No i tutaj jeszcze, proszę bardzo, Super Express, też historia dziwna. Przez kłótnie lekarzy z rządem pacjenci przeżywają horror. Jechałem 30 kilometrów ze złamaną nogą. Kto tak mówi? No, pewnie jakiś któryś z tych panów pacjentów. Tak. No i też jedna historia obyczajowa jest tutaj, jakby komuś brakowało. A, i Gazeta Wyborcza tutaj na ostatnim zakręcie. Sprawiedliwość dla doktorów z Breslau. Tak czytamy na stronie pierwszej. Za rządów Hitlera niemiecki uniwersytet w Breslau odbierał doktoraty wrogom III Rzeszy. Władze Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego chcą to symbolicznie naprawić. I o tej sprawie pisze gazeta na stronie pierwszej. I zdjęcie. A zdjęcie jest niesamowite, choć nie dotyczy doktorów z Breslau, tylko polskich skoczków. To jest zdjęcie z kamery ustawionej na progu skoczni narciarskiej, kiedy zawodnik już podrywa się do lotu. No cudne, naprawdę. To uchwycić taki moment. Chociaż dzisiaj to już w zasadzie można to z monitoringu takiego sobie jakoś wyciąć. Myślisz, tak, że mają monitoring na progu? No, bo wiesz, czasami ten śnieg tam znika. Aha, trzeba to monitorować. No, trzeba pilnować tego śniegu, to prawda. Śnieg na wagę złota. Ale zdjęcie rzeczywiście ładnie i nasi wczoraj bardzo ładnie skakali. Bardzo ładnie, nie wiem, czy pan redaktor widział? No, troszkę widziałem. Troszkę? Żyłem w pierwszym skoku, widziałem i to... To najważniejsze w sumie widziałeś. Krystian Hanke, no i wczoraj też całkiem sporo działo się na drogach, bo troszkę wracaliśmy z tego długiego weekendu. Pan też? Ja? No? Ja tak kibicowałem. Mhm. 20 minut po szóstej. Bruce Springsteen w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Tak tanio nie było już bardzo dawno. Ceny paliw na stacjach są coraz niższe, a eksperci zapewniają, że będzie jeszcze taniej. Cieszą się z tego kierowcy, zwłaszcza ci, którzy samochodów używają do celów służbowych, a wśród nich są i taksówkarze, i kurierzy. No jestem zadowolony, ale przydałoby się jeszcze trochę taniej. Pamięta pan te momenty, kiedy paliwo było najdroższe? Tak, dochodziło do 6 zł. Jakie to są różnice? Mniej więcej 20 zł dziennie. Ile pana kosztowało zatankowanie do pełna samochodu? Około 280 tam kilku złotych. 290 powiedzmy. Po tych starych cenach? Po tych starych cenach, tak. A teraz ile to pana kosztuje? No, jakieś 30 zł mniej. Nawet? Na zbiorniku. Tak, tak, tak. Czyli no 4 tankowania to powiedzmy jest 120 zł no minimum, prawda? W miesiącu ile panu zostaje w kieszeni? No, te 150 zł na pewno. Pan ma jakieś specjalne miejsce, gdzie pan tankuje? Szukam z reguły tańszych stacji. Wiem, że jest duża rozrzutność. Wczoraj widziałem 4,19 paliwo, a 4,70, 4,68. Prawie 50 groszy różnicy, tak? Na 10 litrach 5 zł, na 20 litrach 10 zł. 20 litrów to jest 200 kilometrów. O ile by tak chciał pan, żeby paliwo jeszcze staniało? No daj Boże, jak najwięcej, ale no jakby na wszystko wpływu nie mamy. No jak myślę, że te 4 zł by było, to by było całkiem. Powinno paliwo dzisiaj kosztować 3,80. To idzie wolno, wie pan. Podwyżki są natychmiastowe, natychmiast. Prawda, wczoraj skoczyła ropa o tyle czy o tyle, mówię przykładowo. No to już następnego dnia jest podwyżka na stacji natychmiast. Jak jest obniżka, to widzi pan, to wszystko tak, ach, się ugniata, no. Czyli jest apetyt na to, żeby te ceny były jeszcze niższe? No, na to ma każdy apetyt. Na niższą cenę mają wszyscy i to niezależnie, czy to jest paliwo, czy jakakolwiek inna cena. Słusznie. No i dobrze, jest taniej, ale no właśnie. Ale z taniego paliwa nie cieszą się ci, którym przyjdzie tankować na stacjach przy autostradach. Tam litr paliwa kosztuje nawet złotówkę więcej. Dlaczego? O tym opowiemy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz ostro. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. A od rana dopytują państwo, czy dziś gramy w szachy. Gramy dzisiaj, akurat gramy w szachy i będzie kolejny ruch. I z tego, co widzę i z tego, co państwo podpowiadają, to na pewno ruszymy pionem z pola D5. Tylko nie wiadomo, czy do przodu, czy w bok. Bo jeśli do przodu, no to będziemy proponowali i prowokowali awanturę. A jeśli w bok, na E4, no to sami zadamy pierwsze uderzenie. Ale to się jeszcze wyjaśni przed 9. 227 trójek, kranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy. Proszę podpowiadać. Trójka, już minęła 6:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Maleją szanse na znalezienie żywych członków załogi zatopionego w wybrzeże Szkocji cypryjskiego statku. Jednostka zatonęła w piątek. Do tej pory nieznany jest los 7 Polaków i Filipińczyka, którzy byli na pokładzie. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły żadnych skutków. Jeden z ratowników mówił BBC o szansach rozbitków. Gdyby udało im się dostać na tratwę albo wskoczyć do wody, zostaliby już do tej pory odnalezieni. A dziś rano poszukiwania mają zostać wznowione. Solidarni z Porozumieniem Zielonogórskim, część lekarzy z Łódzkiego, którzy podpisali już umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, grozi, że je wypowie. Swoją decyzję uzależniają od tego, czy minister zdrowia wróci do rozmów z Porozumieniem. Jeśli Bartosz Arłukowicz nie będzie chciał rozmawiać, około 100 przychodni wycofa się dziś z kontraktów z NFZ-em. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 7:00. Kolejne sankcje wobec Rosji to grozi pożarem na świecie, ostrzega Zachód wicekanclerz Niemiec. Sigmar Gabriel podkreśla, że celem restrykcji wobec Rosji jest skłonienie jej do powrotu do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy, a nie rzucenie Moskwy na kolana. Zdaniem wicekanclerza nie powinno być kolejnych sankcji. Na Kamczatce uaktywnił się wulkan Kluczewska Sopka. O szczegółach Włodzimierz Pac. Telewizja Rosja 24 poinformowała, że wulkan wyrzuca popiół na wysokość 1 kilometra. Jego krater powoli napełnia się lawą, a aktywność rośnie. Wulkan Kluczewska Sopka ostatni raz był aktywny w 2013 roku. Wtedy słup popiołu dochodził do 8000 metrów wysokości. Zaściekająca po zboczach krateru lawa roztopiła lodowiec, a wody zasiliły miejscową rzekę i spowodowały zatopienie lokalnej drogi. Wulkan Kluczewska Sopka ma wysokość 4750 metrów nad poziomem morza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, deszcz i deszcz ze śniegiem na zachodzie i północy, śnieg na południu, a także we wschodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny na krańcach północnych i południowych, porywisty, miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie, Elblągu i we Włocławku, do plus 4 w Szczecinie. Jeszcze pani Kamila dopytuje, czy redaktor zauważył, jaki piękny księżyc rozświetla się na nocnym jeszcze niebie. Rzeczywiście redaktor zauważył, nie wiem, czy redaktor drugi zauważył. Redaktor zauważył, ja przez ten piękny księżyc nie mogłem spać w nocy. Aż tak świecił? Aż tak świecił. Ja mam wrażenie, że to pokaz siły taki jakiś, taki, ale naprawdę mocno pręży muskuły. Ten księżyc anektował nasz sen. Trójka. Program trzeci. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. But nobody Dominik Janowski, ale oczywiście także ZAS. 2,2 i 7 trójek. W 96 roku zrobiłem prawo jazdy i kupiłem sobie dużego Fiata. Za 5 zł go tankowałem. Za 5 zł. Paliwo było wtedy po złoty 24. Niech pan sobie wyobrazi. To jeszcze żółta wtedy była. A teraz za 5 zł auto zatankować to trochę wstyd. Czyli 4 litry pan tankował. Taka wersja oszczędnościowa. No to jeszcze o paliwie. Zapraszamy do Trójki. No bo niby wszędzie jest tanio, taniej przynajmniej, tylko nie tam. Dlaczego na stacjach paliw przy autostradach trzeba za litr benzyny czy oleju napędowego zapłacić więcej? I to o ile więcej? Przekonała się o tym pani Marta. Kilka dni temu jechaliśmy z mężem z Warszawy do Niemiec autostradą A2. No i trzeba było zatankować. W Warszawie na jednej z tanich stacji benzynowych zapłaciliśmy za litr benzyny nieco ponad 4 zł, chyba 4,12. A na stacji na autostradzie już grubo ponad 5 zł. Witamy na stacji paliw olej napędowy. Proszę tankować. Nie wiem, z czego to wynika. Być może, nie wiem, te stacje z racji tego, że przy autostradach mają, nie wiem, większe koszty utrzymania. Nie powinno tego być na pewno. Cena jest cena, powinna być dla wszystkich jednakowa w miarę. Zapraszamy do kasy. Życzymy szerokiej drogi. Biuro Prasowe PKN Orlen, słucham. Czy byłaby szansa na krótki komentarz z Państwa strony w tym temacie? Ja sprawdzę, jak z doskonałą pewnością naszego eksperta dzisiaj wygląda. Natomiast może się skończyć na tym, że to będzie komentarz drogą mailową. Żaden przedstawiciel firmy Orlen nie znalazł dla nas czasu. Pracownik biura prasowego tłumaczył to sezonem urlopowym. Otrzymaliśmy jedynie komentarz przesłany mailowo. Oto jego fragmenty. Szanowny panie, uprzejmie informujemy, iż poza niezależnymi cenotwórczymi czynnikami makroekonomicznymi, jak ceny ropy oraz relacje kursów walut, finalnie detaliczne ceny paliw kształtują warunki lokalne, w których funkcjonuje dana stacja paliw, czyli jej lokalizacja, koszty utrzymania, potencjał sprzedażowy czy relacje rynkowe popytu i podaży oraz bezpośrednie otoczenie konkurencyjne. Z poważaniem, Biuro Prasowe PKN Orlen. Co tak naprawdę decyduje o tych wysokich cenach na stacjach benzynowych położonych wzdłuż autostrad? Autostrady to jest specyficzne miejsce. Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. I to nie jest tylko polska specyfika, także europejska. To jest taki wspólny podział łupów między państwem i koncernem naftowym. Trzeba jakoś zarabiać, no. Tak samo jak kanapka w sklepie kosztuje 4 zł, a w samolocie 8. Na stacjach, na autostradach mamy dwa wyróżniające od innych czynniki. Pierwszym to jest podatek. Ekstra, poza wszystkimi podatkami, które płacimy w paliwach. 3% od przychodu, podatku, opłaty na rzecz państwa. To jest około, powiedzmy, 15 groszy w zaokrągleniu. Wiedział pan o tym? Nie, chyba nie. No jest zaskakujące, no naprawdę, no. To jest dziwne, kurczę. Tym bardziej, że autostrady są dodatkowo i tak płatne, gdzie na zachodzie raczej przeważnie są bezpłatne, choćby tam Niemcy, na razie gdzieś tam Holandia, prawda? Drugim czynnikiem jest konkurencja. I na stacjach, na autostradach ta konkurencja jest limitowana. Standard mówi o tym, że co 50 kilometrów powinna być jakaś stacja. Na zwykłej drodze czasami potrafi być na 10 kilometrach kilka stacji. One na tym żerują, no po prostu, ale to jest zrozumiałe, ja się temu nie dziwię. No. Nie trzeba tankować na autostradzie, prawda? Często jeździmy tą trasą, więc wiemy, że im bliżej granicy cena robi się wyższa. Stacje przygraniczne to jest taki bardzo specyficzny segment stacji. One balansują między dwoma krajami. One praktycznie mają ceny niemieckie, oczywiście troszeczkę niżej. Dlaczego? Bo klienci są głównie z tamtej strony. Wydaje mi się, że złotówka różnicy na litrze to już jest gruba przesada. To jest 50 zł różnicy na baku. Jeżeli zatankujemy przed wjazdem na autostradę, wybierzemy jakąś niedrogą stację i zatankujemy pełny bak, no to nie ma takiej siły, żeby nie przejechać całej autostrady w Polsce, wie pan, na baku paliwa. I to jest ta taka racjonalność podstawowa kierowcy. Ja myślę, że tu kierowców niewiele trzeba uczyć, to raczej warto by, żeby państwo tak robiło te warunki, żeby nie można było narzucić zbyt wysokich marsz ekstra, takich właśnie, można powiedzieć, wykorzystujących okazję dla zdarcia skóry z kierowcy. O przyczyny takiej polityki cenowej pytaliśmy też biuro prasowe firmy Lotos i Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. W obu przypadkach odmówiono nam komentarza. O ceny autostradowe paliw pytał Kuba Witkowski. jakieś swoje. Skąd oni mają tyle energii o poranku? Za 14 minut siódma. Widzę, że taka trochę parada wspomnień cenowych nam się robi. 71335, bo pan Paweł przypomniał sobie, że kiedyś za gaz LPG płacił 79 groszy za litr. Tak kiedyś było, drzewiej. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah. Ranna audycja, zapraszamy do trójki za 10,5 minuty siódma. A pan też troszkę taki, widzę, słyszę w zasadzie, przygotowany do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Katarze. Tak. No, ale to wszystko tak. przejdzie. Ale właściwie chciałem powiedzieć, że zostawmy, ale nie, służbę zdrowia jednak będziemy omawiali. Tak. I to powiedzenie, że nieleczone trwa 7 dni, dzisiaj jak ulał pasuje. Spór nieleczony też. No, tego właśnie nie można powiedzieć. Zanim dojdę do służby zdrowia, tylko krótko powiem, że ponieważ to okres ferii świątecznych, więc akurat o w służbie zdrowia bardzo dużo, bo to ten czas, a o świecie mało, ale jest i od razu to zaznaczę, o etyce bez podręcznika pisze dziś Gazeta Wyborcza, choć lekcje etyki są już w ponad 3000 szkół, a co trzecia z nich jest podstawówką. Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego dopuściło dotąd tylko dwa podręczniki i to dla liceum. I o problemie podręczników do etyki pisze dziś na stronie 5. Natomiast nasz dziennik pisze, że do przyjęcia za patrona Ryszarda Kuklińskiego przymierzało się kilka szkół, ale bez rezultatu, co blokuje szkołom przyjmowanie patronatu pułkownika. Zadaję sobie pytanie autor tego artykułu. Najczęściej te opinie, które szkalują Kuklińskiego, sugerując mu współpracę z Sowietami, tak wynika z analizy tego artykułu, Kukliński patronem. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza służba zdrowia dziś w gazetach i ten sam nasz dziennik pisze, i to wcale nie jest o sporze lekarzy z ministerstwem, tylko o tym, że pediatria ma się kiepsko. Tylko 71% dzieci w pierwszym roku życia przechodzi badania profilaktyczne. Profilaktyka to pięta achillesowa przychodni dziecięcych. Kilka procent dzieci pozostaje w ogóle poza systemem opieki zdrowotnej i nad ich rozwojem nie czuwa żaden lekarz. A kontrola ze strony systemu opieki zdrowotnej pojawia się dopiero w momencie rozpoczęcia obowiązku szkolnego w wieku 5 lat. Aż 4% maluchów do ukończenia pierwszego roku życia ani razu od momentu opuszczenia oddziału porodowego nie było badanych przez lekarza. W 2013 roku lekarze przyjęli prawie 255 tysięcy najmłodszych, podczas gdy GUS podał, że w tym samym roku na świat przyszło blisko 370 tysięcy dzieci. I tak dalej, i tak dalej. Wybiórczo też wykonywane są badania przesiewowe, pozwalające wychwycić nieprawidłowości w rozwoju dziecka. No i jeżeli to sobie wszystko poskładamy, to przecież zaniedbania na tym etapie rozwoju człowieka powodują to, że potem jest coraz gorzej i jest tak, jak jest w ochronie zdrowia, można powiedzieć, a jest nie najlepiej. I co ciekawe, Rzeczpospolita, już nie dotyczy to tylko pediatrów, ale innych lekarzy także, ujawnia, że Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, dlaczego w Polsce jest za mało lekarzy. Weźmie pod lupę resort zdrowia i uczelnie medyczne. NIK zbada, jak uczelnie szkolą lekarzy i dlaczego brakuje specjalistów. Sprawdzi m.in., jakie są bariery w dostępie do specjalizacji i co robi resort zdrowia, by zahamować emigrację lekarzy. Sądzę, że NIK dojdzie do wniosku, o których od dawna mówi środowisko medyczne, że szkoły medyczne kształcą za mało lekarzy w stosunku do potrzeb, a powodem braku specjalistów jest bariera zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych, tak mówi dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, cytowany przez Rzeczpospolitą. Jak widzą spór ministra z lekarzami Polacy? Za chaos w służbie zdrowia winę ponoszą zarówno minister, jak i lekarze rodzinni. Tak wynika z badania Ibris dla Rzeczpospolitej. 39% wskazało jako winnych i ministra, i lekarzy. Ale kiedy już się rozdziela ich, to na ministra zdrowia wskazuje 30% jego winnego, na organizację lekarzy rodzinnych połowę mniej, czyli 15%. Rzeczpospolita dziś te wyniki publikuje na stronie 3, a Trybuna mówi wprost, to wina systemu. System stworzony w 99 roku przez rząd Jerzego Buzka jest wadliwy. Wszelkie jego późniejsze modyfikacje czynione przez kolejne rządy coraz bardziej pogłębiały jego komercjalizację opieki zdrowotnej, w perspektywie zmierzając ku jej całkowitej prywatyzacji. I czytamy to już na stronie 1 dziennika Trybuna. Jak przełamać pad w zdrowiu, podpowiada Agnieszka Pachciarz, była prezes NFZ w rozmowie z Gazetą Wyborczą, ale to trochę jest takie, lepiej być piękną, zdrową i bogatą. Podpowiedzi. Minister zdrowia nie powinien ustąpić lekarzom rodzinnym i dawać im więcej pieniędzy. Ale by przełamać impas, trzeba usiąść do rozmów. Rozmów nie o pieniądzach, bo tych pieniędzy jest więcej, zauważa Pachciarz, ale o choćby na przykład wskaźnikach wykrywalności nowotworów, jak te nowe przepisy wprowadzać w praktyce, i na ten temat powinny się, zdaniem Agnieszki Pachciarz, prowadzić długie i szczegółowe rozmowy z lekarzami, nie o pieniądzach. No to ciekawa podpowiedź. No, zdaje się, że obie strony się mocno okopały. No i to na pewno nie służy rozwiązaniu tego problemu, tym bardziej, że jak zauważa Polska The Times, lekarze psują studniówkę pani premier. 100 dni rządów oczami polityków Platformy, PiS oraz SLD, dziś w Polska The Times. Oto są pytani politycy. Polska The Times publikuje to, a Janina Paradowska w tym dzienniku pisze, gabinet Wykopacz jest niewidoczny nie tylko dlatego, że przesłoniły go wizerunkowe błędy. Studniówka coraz bliżej, zbliża się wielkimi krokami. Studniówka rządu Wykopacz. Wizerunkowe błędy? No nie wiem, czy to błąd, ale wizerunkowo dziś w Newsweeku można przeczytać, że za Tuska były cygara, a za Kopacz są słodycze. I zamiast kolegów oglądających Ligę Mistrzów są pogaduchy babskie. Tak to wygląda w nowym gabinecie. To fakt, pisze dziś o tym, co Newsweek. No i jeszcze z służby zdrowia, o czym państwu już informowałem. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że bandyci trafią do twojej przychodni, bo minister i sprawiedliwości rozpoczął proces restrukturyzacji szpitali więziennych. 1 stycznia zamknięto placówkę w Barczewie, a także niektóre oddziały szpitalne w więzieniach w Warszawie, Bytomiu i Wrocławiu. Skazani będą umieszczani w normalnych placówkach, a już dziś trafiają zdarzają się przypadki leczenia więźniów na otwartych oddziałach. Często skazani czekają na zabiegi dużo krócej niż zwykli pacjenci, zauważa Gazeta Polska codziennie. Poza tym zwraca uwagę na problem taki, że symulują choroby, a w szpitalu normalnym, a nie więziennym mogą trafić na niezbyt doświadczonego lekarza, który uzna to rzeczywiście za poważną dolegliwość i będzie trzymał tam długo takiego skazanego, który powinien być za kratkami. Tak jest przekaz tego artykułu. To jeszcze jednym zdaniem, tylko na koniec powiem, że praca bardziej dostępna w tym roku ubiegłym przybyło 263 etatów. W jakich branżach? Przede wszystkim handel, przemysł przetwórczy i budownictwo. Dokładne wyliczenia dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdyby ktoś chciał wiedzieć, gdzie ta praca czekała.